की मधुशाला है ये विक्तिहाला नाम की। ओशो की मधुशाला है ये विक्तिहाला नाम की। शीतलता है सुबह की इसमें और कुमारी शाम की। ये ओशो की मधुशाला दीवानों की मधुशाला। मधुशाला है ये विक्तिहाला नाम की। शीतलता है सुबह की इसमें और कुमारी शाम की। ये ओशो की मधुशाला दीवानों की मधुशाला। ये ओशो की मधुशाला दीवानों की मधुशाला। ओशो शोक।